Namu hii unaendelea kusikiza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Uchimbaji madini nchini Burundi kufanyika kwa dhamana ili kuepusha kuingiza hasara taifa la Burundi, msemaji wa serikali atangaza. Swala la kukatika katika kwa umeme jijini Bujumbura kupatiwa suluhisho ndani ya mwezi mmoja, asema mkurugenzi wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso nchini Burundi. Na katika habari za kimataifa, watu wanane wauawa katika shambulio la Urusi kwenye kituo cha matibabu mjini Kharkiv nchini Ukraine. Kuna haya bila shaka na mengine, upenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na François Kimara. Hapa studio mimi ni Romuald Denio Ivuze. Isanganiro. Habari kamili. Watu watakao kuja kuchimba madini nchini Burundi watalazimika kutoa dhamana katika benki kuu BRB ndani ya kipindi cha miezi miwili. Katibu mkuu na msemaji wa serikali ametangaza hayo katika mkutano wa hadhara kwa umma ulioendeshwa na wasemaji wa taasisi za serikali kwenye makao makuu ya tarafa Rutana Ijumaa hii. Ya mkoa wa Rutana Ijumaa hii, Prosper Ntahogwamiye ametangaza kuwa watakao kiuka masharti hayo makubaliano yatabatilishwa. Kulingana naye, hatua hiyo imechukuliwa ili kuepusha taifa la Burundi kuendelea kupata hasara katika sekta ya madini. Swala la kukatika katika kwa umeme linashuhudiwa katika mitaa tofauti jijini Bujumbura kulingana na raia wakazi wake. Baadhi yao wanaoendeshea shughuli zao zinazohitaji nishati ya umeme katika mitaa ya Buyenzi, Bwiza, wanasema kuingia hasara kufuatia hali hiyo. Licha ya hayo, wanakiri kuwa kukatika katika huko kulikuwa kunamaliza kitambo bila kutokea. Wanaomba wahusika kutafutia suluhisho swala hilo. Tuwasikilize baadhi yao waliozungumza na Jamali Mayonga. Unakuta unamuteja hapa kazi, unamfanyia madosia yake, kakutana umeme unakatika, haujui kwa nini, maana kazi inaendeka vibaya kabisa. Tunaomba wenye kushughulika na umeme wanabatusaidie, siwezi kuzuna katika katika kila wakati. Kwa kweli mtu wangu natumikisha ni umeme, na umeme unakatika katika tu sana. Kisha katika sana, kazi itaendelea. Na ikilala inaharibika kwa sababu umeme hakuna. Kwanza mimi mashine natengenezesha miua ni umeme. Ile miua kuitia mule friji kusema ipate baridi ni umeme. Sasa umeme ukisha katika, maka biyote binasimama na maisha nasimama. Hili njo tunatafutia kwa maishi. Watusaidie sasa wajitahidi, moto sio naenda. Tuwe tunapata umeme kawaida kisi kuna patikana tangu zamani. Kwa hivyo tunaipata sio kama zamani, lakini wako tu matatizo sasa hivi. Kura inaweza kamaliza kama saa nzima na katika isha inarudia. Saa zingine kama 30 minuti na katika inarudia tena hivyo hivyo msaa mwaso. Kwa hiyo mtazama gisi kina katika katika, kwa isumbui kazi yenu? Inasumbua juu kili yao kimunyewa isha amalize saa nzima, pako unyewa wanafika wanaenda. Huku unataka unyolewe uende, tusaidie watengeneze tu vizuri, sisi tufanye kazi vizuri. Naam, hao ni baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura, hasa katika mitaa ya Bwiza na Buyenzi, wakizungumzia swala hilo la kukatika katika kwa umeme. Kufuatia hayo, mkurugenzi wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso nchini Burundi ametoa kipindi cha mwezi mmoja ili swala hilo liwe limepatiwa ufumbuzi maridhawa. Ja Arbirimani Gomba ameleza kuwa hali hiyo hutokea wanapokuwa wanarejea mitambo chakavu. Na tutoke jijini Bujumbura tuelekee kusini mwa Burundi, ambapo hatua iliyochukuliwa hivi karibuni na gavana wa mkoa wa Bururi ya kuwataka raia kung'oa miti aina ya mikaratusi inahusu raia waliokuwa wameomba ardhi miliki ya serikali kwa ajili ya miradi ya maendeleo na kushindwa kutimiza ahadi. Kanali Leonidas Ndenzamaso, gavana, anasema kuwa ardhi hizo zitarejeshwa mikononi mwa serikali ili kuendeshewa kilimo cha zao la viazi mviringo. Daima mkoani Bururi, idadi ya watoto wa barabarani, wengi wao wakiwa kutoka jamii ya Watwa wa kijiji Giko matarafani Matana, inaendelea kukithiri katika mji huo wa Matana, kama zinavyoarifu taarifa kutoka tarafani humo. Wazazi wa watoto kutoka jamii hiyo Wanasema kutokuwa na ardhi ya kuendeshia kilimo kunasababisha ukosefu wa chakula na kuwa chanzo cha utoro shuleni kwa watoto wao. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi iliyo na idadi kubwa ya watoto hao anaomba wahisani kusaidia ili walishwe shuleni. Gavana wa mkoa wa Bururi anafahamisha kufanya juhudi ili kutafutia ardhi wasio nayo wakiwemo kutoka jamii ya Watwa. Na vyama vya ushirika saba kwa 32 vya vijana kutoka tarafa na mkoa wa Makamba ndivyo tayari vimefikisha miradi yake katika benki ya vijana BIJ. Baadhi ya changamoto wanazotaja ni pamoja na ugumu wa kuanzisha miradi miradi yao bila pesa za mwanzo na hata kutoaminiana kati yao. Vijana walisema hayo katika mkutano walioandaliwa na gavana mkoa huo Alhamisi. Katika mkutano wenyewe, gavana aliwaomba wanaotafuta kazi kwenye vijiji kuweka nguvu pamoja kwa kuchangamkia shughuli za kujiendeleza, waachane na unafiki wanapoendeleza miradi ya maendeleo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Msaada inayo Burundi tayari imepata msaada wa pesa zipatazo milioni 220 dola za Kimarekani tangu Februari 8 ambapo Umoja wa Ulaya ulipoiondolea vikwazo vya kiuchumi ulivyokuwa umechukuliwa mwaka 2016. Msaada huo unalenga kuunga mkono sekta za maendeleo kama sekta ya elimu, afya na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Moize Misago na maelezo zaidi. Februari 11, Marekani ilipatishia nchi ya Burundi msaada wa kita cha pesa sawa na milioni 400 dola za Marekani kwa kipindi cha miaka 5. Msaada huo unalenga kutumiwa katika sekta ya elimu, afya, utawala bora pamoja na kukabiliana na tabia ya nchi. Msaada huo pia ulitolewa baada ya Marekani kuondolea vikwazo nchi ya Burundi, vikwazo dhidi ya baadhi ya viongozi wakuu kulingana na waziri wa ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine Albert Shingiro. Machi mosi mwaka huu, Ufaransa kupitia balozi wake nchini Burundi ulipatishia Burundi msaada wa sawa na milioni 21 dola za Marekani. Msaada utatumiwa katika sekta ya elimu katika kuboresha mazingira ya mafunzo kwenye shule za msingi kulingana na waziri wa fedha Domitien Ndihokubwayo. Hivi karibuni nchi ya Japan ilitoa kwa Burundi msaada mafuta wenye thamani ya milioni 3.45 dola za Marekani. Waziri wa ushirikiano wa Burundi na mataifa mengine Albert Shingiro alibaini kuwa mafuta hayo yatauzwa na mapato yatatumiwa katika miradi ya maendeleo. Februari 8 mwaka huu, Umoja wa Ulaya ulichukua hatua ya kuiondolea nchi ya Burundi vikwazo ulivyochukua mwaka 2016. Shukrani Moize Misago. Misaada inayopewa nchi inatofautiana. Wakati huu Burundi inahitaji misaada inayoelekezwa katika miradi ya maendeleo. Ni maelezo yake mhadhiri wa vyuo vikuu aliyebobea katika masuala ya uchumi, Chilibeli Niyongabo, anafafanua kuwa miongoni mwa pesa serikali inazopata huhesabiwa katika bajeti na kutolewa na wafadhili tofauti kama Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika na wengine. Na kutothaminiwa kwa kazi ya uhunzi kwa kutoungwa mkono pamoja na ukosefu wa nyenzo za kufua ndizo changamoto wanazoweza kukabiliana nazo wahunzi wanaojumuika katika shirika maarufu Gumya Karanga lopo kwenye kijiji Runyoni tarafani Musongati mkoani Rutana. Wahunzi hao wanasema kuwa kazi hiyo ni utamaduni wa mababu zao, huku wakitamka wazi kusikitishwa na kutowekwa kwake. Kwa mujibu wao, kazi hiyo inawasaidia kutunza familia na kuingiza kipato katika hazina ya tarafa kupitia kodi. Wanaomba kuungwa mkono kwa kupatiwa mkopo kisha kazi iwekwe katika taaluma zinazofundishwa shuleni. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa tunaanzia Addis Ababa. Serikali ya Ethiopia imetangaza maafikiano ya kibinadamu katika mzozo wake uliodumu miezi 16 na wanajeshi kutoka eneo la kaskazini la Tigray. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, vita vya wenyewe kwa wenyewe vimeacha zaidi ya watu milioni 5 wakiwa na uhitaji wa msaada wa chakula, lakini hakuna ambayo imefikishwa Tigray tangu katikati mwa Disemba. Mamlaka katika eneo la Tigray nchini Ethiopia zinasema zitafanya kila linalowezekana kuhakikisha usitishaji mapigano unafanikiwa. Katika taarifa, vikosi vya Tigray vilisema vimejitolea kusitisha mapigano mradi tu serikali ichukue hatua madhubuti kuruhusu msaada katika eneo hilo. Pande zote mbili zinashutumu kila mmoja kwa kuzuia vifaa na misaada kufika huko. Kiev. Raia wanane wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya shambulizi la Urusi kupiga kituo cha matibabu huko Kharkiv. Polisi wa eneo hilo wamesema hapo ni nchini Ukraine. Kharkiv ni jiji la pili kwa ukubwa nchini Ukraine na liko karibu na mpaka wa Urusi upande wa mashariki. Mwanzo wa kunukuu. Leo asubuhi, kufuatia mashambulizi ya mabomu kwenye miundombinu ya kiraia, raia 7 walijeruhiwa, wanane kati yao walikufa. Mwisho wa kunukuu, polisi ilisema mashambulizi hao yalilenga kituo cha matibabu katika wilaya ya Osnovansky ya jiji hilo, walisema. BBC haijathibitisha hili. Vikosi vya Urusi vimekuwa vikijaribu kuizingira Kharkiv bila mafanikio. Na mpenzi msikilizaji, taarifa ya habari ya leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea. Hapa studio ulikuwa na mimi Romualde Niyoyabivuze.